محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ويشترط شرط koşuluyor لصحة صلاة الجمعة جمعة namazının sıhhati için تقدمو خطبتين öncesinde iki hutbenin geçmesi لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَلَيْهِمَا Peygamberimizin o iki hutbeye sürekli devam etmesinden dolayı. وَقَالَ اِبْنُ عُمَرْ İbn-i Ömer dedi ki كَانَ النَّبِيُّ Peygamber idi يَخْتُبُ خُطْبَتَيْنِ iki hutbe veriyor idi وَهُوَ قَائِمٌ Ayakta olduğu halde. يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ O iki hutbenin arasını oturma ile ayırırdı. وَمِنْ شُرُوتِ صِحَّتِهِمَا O iki hutbenin sıhhat şartlarındandır. Yani dedik hutbe, cumadan önce sıhhat şartıdır. Bir de hutbenin de hutbe olabilmesi için, hutbenin de şer'an bu sahih bir hutbedir denebilmesi için bazı şartları varmış. Nedir? Hamdullah. İçinde Allah'a hamd etmek olacak. وَالشَّهَادَتَانِ İçerisinde Allah'ın uluhiyetine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine şahitlik olacak. وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ Resul'e salavat getirilecek. وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَ اللّٰهِ Allah azze ve celle'den korkma tavsiye edilecek. وَالْمَوْعِزَةُ Onda vaaz olacak. وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَوْ آيَةً Kur'an'dan bir şeyler okuyacak velev bir ayet olsa bile. بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ خُتَبُ بَعْدِ الْمُعَاصِرِينَ Bazı muasır hatiplerin hutbelerinin üzerinde olduğu halin hilafına. اليوم bugün. مِنْ خُلُوِّهَا Boş olmasından dolayı, yani hutbenin boş olmasından dolayı مِنْ هَذِهِ الشُّرُوتِ اَوْ غَالِبِهَا Bu şartlardan veya bu şartların birçoğundan mahrum olmasından dolayı. Şimdi biz dedik ki normalde cuma namazının şartlarını iki kısımda ele alacağız. Birinci kısım şartlar şurutul vücub dedik. Cuma namazının biz mükelleflerin üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlardır dedik. Değil mi? Sonra anlattık. Muhtelefun fihi dedik, muttefakun fihi dedik. Sonra dedik bir de cumanın şurutu sahhası var. Yani cuma bir insana vacip olduktan sonra kıldığı zaman sahih olabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar var. Bunlardan bir tanesi vaktin girmesidir dedik. Her namazda olduğu gibi. İkincisi ise hutbedir. Tamam? Şurutu sıhhanın ikincisi hutbedir. Şimdi öncelikle konuyu tane tane ele alalım. Bir, İslam ümmetinin çok büyük bir çoğunluğu cuma namazından önce hutbenin, cuma namazının sıhhat şartlarından bir tanesi olduğunu söylemişler. Mutlak olarak hutbe ama sayısı içeriği yok yani. Mutlak olaraktan hutbe cuma namazından önce mutlaka okunmalıdır demişler. Tamam, bu birinci adım. Yani genel çoğunluk, hatta çoğu bu konuda icma nakletmiş. Tamam, çoğu alim bu konuda icma nakletmiş. Tabii bu icma geçersiz bir icma. Çünkü Hasan-ı Basri'den, İbn-i Sirin'den bunun muhalefeti zikredilmiş. Ama büyük bir çoğunluk, yani bu ikisinin dışında muhalif bilinmiyor. Mutlaka cuma namazından önce hutbe verilmelidir demişler. Tamam? Hutbe olmalıdır. Bunların delilleri nedir? Yalnız bu dikkat edin, bu birinci saydığım görüş mücerred hutbe ha. İki hutbe bir hutbe değil yani. Mücerred olarak hutbe sayısı yok yani. İçeriği de yok yani. Hutbe olmalıdır demişler. Bunların delilleri birincisi demişler ki Peygamber aleyhissalatu vesselam sürekli cuma namazı kıldığı müddet içerisinde bu hutbeye devam etmiştir. Yani hiçbir zaman Peygamberimizin hutbesiz cuma kıldırdığına dair herhangi bir rivayet bize varit olmamıştır demişler. İkincisi ise demişler ki ayet-i kerimede geçen zikir kelimesi, cuma ayetinde geçen zikir kelimesi hutbedir demişler. Allah azze ve celle diyor ya اَوَالَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْهِ Cuma günü cuma ezanı okunduğunda Allah'ın zikrine koşun diyor. Ayet-i kerimedeki zikir hutbedir demişler. Yani o zaman demek ki hutbe Cuma'nın ayrılmaz bir parçasıdır ki Allah'ın yanında. Allah böyle söylüyor. Bunu neye dayanarak söylemişler? Hatırlıyorsanız bir ders veya iki ders önce dedi ki Cuma namazına erken gelmek Cuma namazının müstehaplarındandır, sünnetlerindendir. Sonra bir hadis zikrettik. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Cuma günü mescidin her bir kapısının üzerinde bir tane melek bekler ve gelenleri sırayla yazmaya başlar. فَيَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوِ السُّحُفَ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ İmam çıktığı zaman şeyleri dürerler, o milletin ismini yazdıkları sayfaları dürerler ve oturur zikri dinlerler. Zikirden kasıt ne burada? Hutbe. Demişler Peygamber aleyhissalatü vesselam ayet-i kerimede geçen zikri hadis-i şerifte tefsir etmiş. Anlamışız ki burada kastedilen şey nedir? Hutbedir demişler. Bir de üçüncü olaraktan icma nakletmişler. Demişler ki bu konuda hem sözlü hem de ameli icma vardır. Sözlü icma, birçok alim icma nakletmiş. Ameli icma asırlardan asırlara bu şekilde naklolunmuş gelmiştir demişler. Tamam. İşte İbn Hazm mesela bu icmayı kabul etmemiş. Demiş ki böyle bir icma yoktur. Çünkü Hasan-ı Basri ve İbn Sirin buna muhaliftir mesela. Demiş ki peygamberimizin bir şey üzerinden mücerret devam etmesi onu şart yapmaz. Onu vacip yapmaz. Bunun için ekstra bir delil lazımdır vesaire. Ama kahir ekseriyetle ümmet cuma namazından önce hutbe olması şarttır demişler mücerret olaraktan. Ve özellikle de demişler ki bu namaz normal namazlar gibi değildir. Sonradan meşru olmuş olan bir namazdır. Ve ancak ümmet bunu bu şekilde görmüş peygamberden. Yani başka şekilde peygamberimizden bu görülmemiştir demişler. Sonra bu defa kendi aralarında ihtilaf etmişler. Hutbeyi şart koşanlar. Demişler ki hutbe iki tane mi olmalıdır? Yoksa hutbe bir tane mi olmalıdır? Hutbe iki tane mi olmalıdır? Hutbe bir tane mi olmalıdır? Yine bu cumhurun içindeki cumhur demiş ki hutbe iki tane olmalıdır. Yani iki hutbe okunması lazım. Ayrı ayrı. İmam Ebu Hanife ise demiş ki hutbe bir tanedir. Yani bir tane hutbe de olsa kafidir. İki tane olması sünnettir. Bir tane olması ise şarttır. Demiş kafi bir tane. Cumhur demiş yok. İki tane olursa olur, olmazsa olmaz. Cumhur Hanefilere demiş ki sizinle bizim aramızda hutbenin cumadan önce farz olduğuna dair ortak kabul ettiğimiz bütün deliller iki hutbeye işaret ediyorlar. Tamam. Şimdi demişler biz de siz aynı saftayız. Hangi konuda? Cuma namazından önce hutbenin şart olduğu konusunda. Demişler ki biz bu konuda madem berabersek ortak olarak hangi delilleri alıyoruz? İşte biraz önce zikrettiğim delilleri alıyoruz. Bu deliller demişler hepsi iki tane hutbeye işaret ediyor. Doğru. Yani eğer hutbe vardır diyorlarsa iki tane hutbe kabul etmeleri lazım. Çünkü bütün deliller, istidlal ettikleri bütün deliller iki tane hutbeye işaret ediyor. Anlaşıldı. Racih olan da belki İbn Hazm'ın dediği gibi sarih bir delil olmayabilir. Ama ümmetin ameli ve peygamberin ameli bu şekilde olduğundan dolayı hutbesiz cuma olmaz. Anlaşıldı. Bu defa bunu bitirdikten sonra hutbe farzdır diyenler hutbenin sahih olabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir diye bu defa konuşmuşlar. Tamam? Yani tamam burada ittifak ettik hutbe cuma namazından önce farzdır. Yani mutlaka hutbe olması lazım. Bu sefer şurada ihtilaf etmişler. Hutbe hangi şartları kendinde barındırdığı zaman sahih ve geçerli bir hutbe olur. Hangi şartlar olmadığında olmaz. Burada çok acayip bir ihtilaf var. Yani kimisi demiş ki hamd olacak, salat olacak, bir de işte bir tane de ayet olsa ayet olacak. Kimisi burada yazdığı gibi hamd olacak, salat olacak, şahadet olacak, bir tane olsa ayet olacak, mev'ize olacak, takvayı vasiyet edecek falan. Uzatmış da uzatmış ve bunlara delalet eden hiçbir tane delil yok. Yani bu sayılanların bu şekilde olması gerektiğine dair hiçbir tane delil elimizde mevcut değil. Sadece biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ha cuma hutbesinde ha dışındaki hutbelerinde fark etmez. Hutbe verdiği zaman hamd ederdi. Kendisine salat getirirdi. Öyle değil mi? Allah azze ve celle'nin takvasını emrederdi insanlara. Ahireti onlara hatırlatırdı ve günün anlam ve önemine veya konuşmak istediği bir konu varsa ona binaen bazı konuşmalar yapardı. Tamam? Ve bu sadece peygamberimizin yaptığı bir şey değil. Cahiliye Araplarının da bir adeti. Yani bir yerde konuşma yapacakları zaman önce Allah'ı över, ondan sonra konuşmaya başlarlardı. Bu zaten normalde fıtri bir şey. Yani bir ülkede mesela bir konuşma yapılacaksa, ister küfür ülkesi olsun, o ülkenin değerleri neyse önce onunla başlanır. Değil mi? Mesela burada ne yapılıyor? İstiklal Marşı okunuyor. Öyle mi? Veyahut da işte daha kemalist olanlar, bunlar orta yollu kemalistler. Daha kemalist olanlar şey okuyorlar, 10. yıl marşını okuyorlar mesela. Şimdi böyle olunca demek ki bu fıtri bir şey. Yani insanın kendi değerlerini yüceltip ondan sonra bir şeye başlaması. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de Araplar Allah Azze ve Celle'yi överlerdi. Ondan dolayı bu sayılanların hiçbiri hutbe için şart değildir. Ama bir hutbenin en mükemmel olmasını istiyorsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hedine uymasını istiyorsak, salat, hamd, salat, selam, Allah'a takvasını hatırlatma, insanlara cenneti müjdeleyip ahiret cehennemden korkutma, bu hutbemizi mükemmelleştirir. Tamam. Özetlersek, hutbenin sahih olabilmesi için zikredilen şartlar, çok acayip ihtilaf var. Herkes başka bir şeyler söylemiş. Lakin nedir? Dedi ki, bu şartların hiçbir tanesi üzerine sarih ve sahih bir delilin delalet etmiş olduğu naslar değildir. Ancak hal hikaye ederken, yani peygamber hutbe verdi, Allah'a hamd etti, salat getirdi, bu şekil rivayetler. Ondan dolayı olması iyidir, hutbeyi güzelleştirir, ama olmaması hutbeyi batıl kılmaz. Tamam? قال الإمام ابن القيم ابن القيم dedi ki: "ومن تأمل خطب النبي" kim peygamberin hutbelerini düşünürse, "ve hutebe ashabihi" ve sahabelerinin hutbesini, "vecedeha kefileten" vecedeha onları bulur, yani o hutbeleri bulur, onu bulur, "kefileten bi beyanil huda ve tevhid" yani onların hidayeti ve tevhidi içinde barındırdığı ve bunda yeterli olduğunu görür, bunun beyanında yeterli olduğunu görür, "ve zikri sıfati rabbi celle celaluhu" Allah azze ve celle'nin sıfatlarının zikrini görür, "ve usulil imanil kulliyeti" külli olan, umumi olan iman asıllarını görür, "ve daveti ilallahi" Allah'a daveti, "ve zikri alaihi" Teala Allah'ın nimetlerini, zikrini, "elleti" o nimetler ki, "tuhabbibuhu" onu sevdirir, yani Allah'ı sevdirir, "ila halkihi" yaratıklarına Allah'ı sevdirir, "ve eyyamihi leti" ve Allah'ın günlerini, o günler ki, "tuhavvifuhum min be'sihi" Allah'tan onları korkutur, "وَالْاَمْرِ بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ" Allah'ın zikrini ve şükrünü onlara emreder, "اَلَّذ۪ي" o zikir ve şükür ki, "يُحَبِّبُهُمْ اِلَيْهِ" onları Allah'a sevdirir, "فَيَذْكُرُونَ مِنْ عَزَمَةِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ" Allah'ın azametinden ve sıfatlarından zikrederler, "وَاَسْمَائِهِ" ve isimlerinden bir şeyler zikrederler, "مَا" onlar ki, "يُحَبِّبُهُ اِلَى خَلْقِهِ" onun ile o Allah, yani o Allah'a kullarına sevdirir. Hutbelerde Allah'ın büyüklüğünü, sıfatını, isimlerini zikrederler. Bu vesileyle Allah'ı kullarına sevdirmiş olurlar. وَيَأْمُرُونَ مِنْ تَعَاتِهِ وَشُكْرِهِ وَزِكْرِهِ Allah'a itaati, zikri, şükrü emrederler. مَا يُحَبِّبُهُمْ اِلَيْهِ kulları Allah'a sevdirecek olan. Şimdi biz Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın mesela isimlerini duyunca Allah'ı seviyoruz. Öyle mi? Hatip bize bunları hatırlattıkça, Allah'ın nimetlerini, büyüklüğünü, Allah'a olan sevgimiz artıyor. Hatip bu defa bize neyi emrediyor? Zikri, şükrü emrediyor, taati emrediyor. Bunları yaptıkça da, Allah'ı zikrettikçe, onu tanıdıkça bu defa Allah Azze ve Celle bizi seviyor. Yani ona salih amellerle yaklaştığımız için bu defa da Allah Azze ve Celle bizi seviyor. فَيَنْسَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ أَحَبُّوهُ وَأَحَبَّهُمْ İşitenler ayrılırlar cumadan. Allah onları sevmiştir, onlar da Allah'ı sevmiştir. ثُمَّ تَعْلَى الْأَحْدُ Sonra zaman uzadı. وَخَفِيَ نُورُ النُّبُوَّةِ Ve nübüvvet nuru gizlendi. وَسَارَتِ الشَّرَائِعُ وَالْأَوَامِرُ Şeriatlar ve emirler oldu. رُسُومًا تُقَامُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاتِ حَقَائِقِهَا وَمَقَاسِدِهَا Öyle resimler haline geldi ki, onların hakikatleri ve maksatları gözetilmeden ikame edilen resmiyete dönüştüler. Tamam? وَسَارَتِ الشَّرَائِعُ وَالْأَوَامِرُ Şeriatlar ve emirler oldu. Ne oldu? رُسُومًا resmiyet kazandı. تُقَامُ ikame ediliyor. مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاتِ حَقَائِقِهَا Onun hakikatleri gözetilmeden ve مَقَاسِدِهَا ve onun maksatları gözetilmeden. فَجَعَلُوا الرُّسُومَ وَالْاَوْضَاعَ سُنَنًا لَا يَنْبَغِي الْإِخْلَالُ بِهَا فَجَعَلُوا kıldılar الرُّسُومَ bu resmiyeti yani bu şekli, rusum demek şekil demek yani bu şekli olan şeyleri وَالْاَوْضَاعَ bu konumları sünenen sünnetler لَا يَنْبَغِي الْإِخْلَالُ بِهَا ona yani onu yapmama veyahut da onda eksik davranma kesinlikle olmayacak sünnetler haline getirdiler. وَأَخَلُّوا ama onlar eksilttiler, halel getirdiler. بِالْمَقَاسِدِ اللَّتِي لَا يَنْبَغِي الْإِخْلَالُ بِهَا yani o maksatlara ki onlarda eksikliğin olmaması gereken, eksikliğin yakışmayacağı olan maksatları ise ihlal ettiler. فَرَصَّعُوا الْخُتَبَ بِالْتَسْجِعِ وَالْفِقَرِ وَعِلْمِ الْبَدِيعِ فَرَصَّعُوا süslediler. الْخُتَبَ hutbeleri بِالْتَسْجِعِ yani kafiyeli konuşmalarla وَالْفِقَرِ söz parçalarıyla, söz parçacıklarıyla وَعِلْمِ الْبَدِيعِ وَبَدِيعِ ilmiyle yani güzel böyle alımlı sözlerle اِلْمِ الْبَدِيعِ belagat ilminin üç tane kısımlarından bir tanesidir. اِلْمِ الْبَدِيعِ yani güzel konuşma sanatının kısımlarından bir tanesidir. فَنَقَسَ eksildi بَلْ عَدِمَ bilakis kayboldu حَزُّ الْقُلُوبِ مِنْهَا kalplerin hutbelerdeki payı kayboldu gitti. وَفَاتَ الْمَقْصُودُ بِهَا ve ondan asıl kast edilen maksut olan uçtu gitti. هذا ما قاله الإمام ابن القيم bu İmam İbn Kayyim'in dediğidir fi tabi'i hutubi fi asrihi kendi asrındaki hutbeler için söylediğidir yani kendi asrındaki hutbelerin tabiatından söz ettiğidir. وقد زاد الأمر على ما وصفه onun vasfettiğinin üzerine iş çoğaldı yani o kötülükler iyice arttı. حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليلة الفائدة hatta ta ki sara galibu yani galip oldu galiben oldu alel hutebi el yevme bugün hutbelerin birçoğu galiben oldu enneha haşvu minel kelami söz ile doldurulmuştur galilul faideti yani az faidesi olan söz ile doldurulmuştur. Şimdi burada geçen ferasa'u rasa'a normalde süslemek ama zeyyeneden farkı yani zeyyene de süslemek. Mesela değil mi? Debbece de süslemek, rassa'a da süslemek. Rassa'a bir şeyi pahalı eşyalarla süslemek. Yani mücerret süslemek değil, pahalı eşyalarla süslemek demek. Secca'a tescih. Normalde bir insan konuştuğu zaman sözünün sonu sürekli birbirine kafiyeli ve uyumluysa buna Arap lügatında tescih deniliyor. Tamam? Ve İslam bunu yasaklamış. Yani gösterişe ve insanı tekebbüre götüreceği için veya amelle değil söz ile insanları etkileyeceğinden dolayı İslam bunu yasaklamış. Fikar, fıkra dediğimiz parçadan geliyor yani. Normalde makaleye, paragrafa fikar deniyor. Fıkraya yine mesela bu fıkranın çoğulu olabilir. İlmil bedi'e de dediğimiz gibi yani güzel konuşma sanatı olan belagatın üç tane ilmi vardır. İlmul maani, ilmul bedi'e, bir de ilmul ilmul maani, ilmul bedi' üçüncüsünü unuttum şu anda da belagat ilminin üç tane kısımlarından bir tanesi de ilmul bedi'dir. Evet, şimdi burada bize anlatmak istediği şey şu yani diyor ki normalde İbn-i Kayyim'den bize bir söz aktardı. İbn-i Kayyim dedi ki hutbe nasıl olmalıdır? Hutbe İnsan o hutbeden kalktığı zaman Allah'ı sevmiş olması, Allah'ın da onu sevmiş olması lazım. Hutbenin özelliği bu olması lazım. Nasıl? Yani hatip öyle bir anlatmalı ki karşıdaki adam Allah'ın azametini ve sıfatlarını anlamalı ve Allah'a olan sevgisi artmalı. Ayrılıp gittiği zaman adam oradan öyle bir etkilenmeli ki yaptığı ibadetlerle bu sefer Allah Azze ve Celle onu sevmeli. Tamam? Sonra İbn-i Kayyim bu defa diyor ki şimdi diyor günümüzde nübüvvet azaldığı için, nübüvvetin nuru kaybolduğu için insanlar peygamberimizin dönemindeki gibi hutbe vermiyorlar. İnsanlar hutbeyi şekilleştirdiler. Yani resmiyete döktüler. Öyle mi? O peygamberimizden varit olan sünnetler unutuldu gitti. Asıl maksatlar, asıl hakikatler yani hutbenin kendisinden dolayı gözetilerek konmuş olduğu maksatlar hepsi ihlal oldu, halel geldi. Ama bu resmiyet ve bu şekil ona kesinlikle ihlal gelmesi şey değil. Olmaz yani onun mutlaka olması lazım diyor. Şeyh de diyor ki bu İbn-i Kayyım'ın zamanında yani 700-800 sene önceki durum. Şimdi diyor bizim zamanımızda bu olumsuzluklar iyice arttı ve daha kötü bir hale geldi diyor. Gerçekten de doğru söylüyor. Mesela normalde içinizden İmam Hatip okuyan yok değil. Hutbeleri biliyorsunuz. Yani hutbelerde belli bir kalıp var mesela. Yani o kalıbı bilen herkes hutbe verebilir Türkiye'de. Öyle değil mi? Yani bir girişteki bir dua var. İşte o iki tane hutbe arasındaki oturmada yapılan bir dua var. Bir de bazı şey klasik şeyler var. İşte innallaha ya'murukum bil adli vel ihsani gibi klasik şeyler var. Bak gerçekten İbn-i Kayyım'ın dediği gibi yani şekilleştirmişler hutbeyi. Ve o orayı yapmasan emin ol bütün cemaat kalkar ayaklanır saldırır sana yani. Sen bu hocanın şeyi yok, cuması yok diye. Hatta ben öyle bir şey biliyorum yani. Bizim köye bir tane imam atanmış. Bizim köyümüz normalde şey bir köy. Yani böyle eski bir köy. Köyün imamı yaşlı bir adam ve hep onun çocukları vesaire imamlık yapmışlar. Bizim köyden oldukları için halk onlara alışık yani. Onların uslubuna, diline alışık insanlar. Daha sonra bir tane genç gelmiş, Batı illerinden gelmiş, Hanefi. Tabii hutbe yaparken herhalde hutbenin sonunda bu dört Hulafa-i Raşidine dua etmemiş. Benim dedem ısrarla bu adamın arkasında cuma olmaz diyordu mesela. Yani adam nasıl işte dört tane halife öyle alışmış yıllardır. Hani Ebu Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'a ve Ali diye devam etmesi lazım. Demek ki Batı'da okumuyorlar bunu herhalde. Allahu alem. O da bunu şey yapmayınca bunu görmeyince cuma olmaz. Yani hem hatipler hem de hatiplerin bu uygulamasından dolayı da halk doğal olarak gerçekten hutbe resimleşmiş, resmi bir hale bürünmüş, şekli bir hale bürünmüş ve o şekil ihlal edildiğinde o cuma olmamış gibi insanlar addediyor. Ama hutbenin kendinden dolayı gözetilerek konmuş olduğu hakikat, yani kulun Allah'ı, Allah'ın da kulu sevmesi, o ise ihlal ediliyor. Devam ediyoruz. Buraya kadar soracağımız bir şey var mı? Bu noktaya kadar soracağımız bir şey yok. Buyur. Şimdi zaten aslında bunu konuşmak gereksiz bir konuşma. Niye? Çünkü normalde kim hutbe verirse versin, bunun hilafı yok ki. Yani hani bir mezhep var diyorlar ki biz hamd getirmeyiz, salat getirmeyiz, işte Allah'ı övmeyiz. Var mı böyle bir şey? Yok. Onun için konuşmaya da gerek yok. Yani normal insanlar günlük konuşmalarına başlar, derse başlarken bile diyoruz elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Öyle değil mi? Ya derste bile bunu yapıyoruz. Onun için bunu konuşmaya gerek yok. Zaten bu var. Yani hutbe dendiği zaman insanların ilk aklına gelen şey hamdele ile ve salvele ile konuya başlamak. Onun için konuşmaya gerek yok. Bunun artısı ise buna bir delil yok. Yani ayet okunacak, takva hatırlatılacak falan buna da bir şey yok yani. Buna da bir delil yok zaten. Ama normal bütün peygamberin hutbelerinde istisnasız peygamberimiz hamd etmiş, salat getirmiş, Allah Azze ve Celle'yi övmüş ilahiri. Tamam? فَبَعْدُ الْخُطَبَاءِ اَوْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ bazı hatipler veyahut da onların birçoğu يَجْعَلُ الْخُطْبَةَ hutbeyi kılıyor كَأَنَّهَا sanki o مَوْضُوعُ inşa'in مَدْرَس۪ي bir okul kompozisyonu konusu gibi kılıyor. Tamam? مَوْضُوعُ konu inşa'in مَدْرَس۪ي yani bir okul kompozisyonu veya bir okul makalesi gibi kılıyor. يَرْتَجِلُ ف۪يهِ مَا حَضَرَهُ مِنَ الْكَلَامِ يَرْتَجِلُ şeyi biliyorsunuz değil mi? Doğaçlama ne demek? Doğaçlama. Yok. Doğaçlama ne demek? Mesela diyelim ki ben bu derse hazırlanıp gelirsem, hazırlandığım bir konuyu anlatırsam, bunun ismi hazırlık yapmak olur. Tamam? Ama geldim diyelim kitabı önüme açtım, artık nasıl rast geldiyse yani, ne geldiyse aklıma onu anlattım. Bunun ismi doğaçlama. Yani öncesinde bir hazırlık olmadan, öncesinde bir düşünce geçmeden ortamın gerektirdiği şekilde doğaçlama yaparak şey etmek, hazırlanmak. İrtical de o demek. Yani konuşurken önceden hazırlanmadan veya düşünmeden duruma, içinde bulunduğundan duruma göre konuşmak. İrtical nereden geliyor aslında? Racele'den geliyor değil mi? Racele ne demek? Teraccele, racele yürümek, ayak üzerine yürümek, saçları taramak, düz bir şekilde istikamet bulmak. Doğaçlama konuşan insan da sözü bıraktığı için kendi haline buna irtical denmiş. Tamam? يَرْتَجِلُ doğaçlama yapıyor fihi onda مَا حَضَرَهُ مِنَ الْكَلَامِ ona hazır olan yani o anda hatırladığı sözleri söylüyor. بِمُنَاسَبَةٍ وَبِدُونِ مُنَاسَبَةٍ yani ister münasip olsun ister münasip olmasın. Konuya uygun olsun veya olmasın. وَيُطِيلُ الْخُطْبَةَ تَطْوِيلًا مُمِلًّا hutbeyi bıktırıcı bir şekilde uzatır. Mü'minle demek bıktırmak demek. Emelle bıktırmak. Bunu biliyorsunuz değil mi? فَوَاللّٰهِ مَحْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّ. Allah siz bıkmadığınız müddetçe bıkmaz. Evet. Hatta inne ba'dahum, hatta onlardan bazısı yuhmilu şurutel hutbeti, hutbenin şartlarını ihmal eder. Ev ba'dihâ, veyahut da bazısını ihmal eder. Ve la yeteqayyedu bi davabitiha eş-şer'iyyeti, onun şer'i kurallarıyla kendini bağlamaz. Yani şer'i kurallarına bağlı kalmaz. Fehebatu bil hutebi ila hazel mustava, hutbeleri bu müstevaya düşürdüler. Yani hebata demek ne demek? Hebata. Hebata. قُلْ لَهْبِطُوا مِنْهَا بَعْدُكُمْ عَدُوًا لِبَعْدٍ. Dedi ki sizden bazınız bazınıza düşman olarak gökyüzünden aşağıya inin. Yani cennetten aşağıya inin. Hebata yukarıdan aşağıya düşmek, inmek. فَهَبَتُوا بِالْخُتَبِ اِلَى هَذَا الْمُسْتَوَى. Hutbeleri bu müstevaya, bu seviyeye düşürdüler. اَلَّذِي o seviye ki لَمْ تُعَدْ مَعَهُ مُؤَدِّيَةً لِلْغَرَدِ الْمَتْلُوبِ مِنَ التَّأْثِيرِ وَالتَّأَثُّرِ وَالْإِفَادَةِ. Öyle bir müstevaya düşürdüler ki hutbeleri, اَلَّذِي o seviye ki, o müstava ki لَمْ تَعُدْ, dönmedi مَعَهُ, onun ile beraber مُؤَدِّيَةً, eda edici bir şekilde لِلْغَرَدِ الْمَتْلُوبِ, yani istenilen, talep edilen amacı مِنَ التَّأْثِيرِ, tesir etmek, etkilemek, وَالتَّأَثُّرِ, etkilenmek, وَالْإِفَادَةِ, ve fayda vermek. Yani hutbe öyle bir seviyeye düştü ki artık hutbe şey değil, hutbeden asıl garat nedir, amaç neyi tehdit etmesidir, karşı tarafa vermesidir, etkilemek, etkilenmek ve fayda vermek. Hutbe bu müstevaya düşünce artık bu şeyleri vermiyor, yani bu faydaları, bu tesirleri, bu teessürleri hutbe vermiyor. وَبَعْدُ الْخُطَبَاءِ, bazı hatipler يُقْحِمُ فِي الْخُطْبَةِ, اَقْحَمَ demek dalmak demek. Yani normal mesela bir adam düşman saflarının içerisine girerse buna deriz اَقْحَمَ بِنَفْسِهِ, yani nefsini düşmanların arasına daldırdı. يُقْحِمُ فِي الْخُطْبَةِ مَوَاضِعَ لَا تَتَنَاسَبُ مَعَ مَوْضُوعِهَا. Öyle hutbe konuları şeye dahil eder ki hutbeye, hutbenin mevzusuyla uygun değildir, münasip değildir. وَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ ذِكْرُهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ, ve onu bu makamda zikretmek de şeyden değildir, hikmetten değildir. وَقَدْ لَا يَفَمُهَا غَالِبُ الْحُضُورِ, orada hazır bulunanların birçoğu anlamıyor da olabilir o anlattığını. لِيَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ مُسْتَوَاهُمْ, çünkü o konu onların seviyelerinin çok üstündedir. فَيُدْخِلُونَ فِيهَا الْمَوَاضِعَ الصَّحَفِيَّةِ وَالْأَوْضَاعَ السِّيَاسِيَّةِ وَسَرْدَ الْمُجْرَيَاتِ اَلَّتِي لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا الْحَادِرُونَ. Peki ne dahil ediyor bu hatipler konuşmaya ki insanlar anlamıyorlar onu? فَيُدْخِلُونَ فِيهَا, ona dahil ederler الْمَوَاضِعَ الصَّحَفِيَّةِ, gazete konularını, yani gazetelerde yazan konuları ona dahil ederler. وَالْأَوْضَاعَ السِّيَاسِيَّةِ, siyasi konumları, yani siyasi mevzuları. وَسَرْدَ الْمُجْرَيَاتِ, mücrayat demek hadiseler bütünü, yani olaylar zinciri, peş peşe yaşanan olaylar. وَسَرْدَ, sert biliyorsunuz değil mi, daha önce de söylemiştik, yani sert etmek demek bırakmak, yaymak. وَسَرْدَ الْمُجْرَيَاتِ, ve olayları, olaylar dizinini, olaylar zincirini sert ederler. اَلَّتِي, onlar ki لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا الْحَادِرُونَ, ondan hazır bulunanlar istifade etmezler. Evet. Burada da neyi eleştiriyor? Burada da hutbelerin içeriğini eleştiriyor. Yani diyor ki bazı hatipler öyle bir hutbe veriyor ki kimisi hutbenin önemini bilmediği için rastgele çıkıyor minbere, o an aklına ne geldiyse onu anlatıyor. Doğaçlama yapıyor yani. Ne olduysa, konuyla alakalı, alakasız, konunun başı sonu pek birbirini tutmuyor. Mesela bir böyleleri var diyor. Bu hutbe de diyor fayda olmadığı için içerisinde sıkıyor insanları. Yani sıkıcı bir hutbe haline geliyor. Kimisi de diyor hutbeyi farklı bir mecraya çekiyor. Yani hutbeye öyle konular dahil ediyor ki siyasi konular, gazete konuları, ondan sonra işte yaşanan olaylar dizini. Orada bulunanların birçoğu hem bunu anlamıyorlar. Yani halk geliyor oraya. Yani siyasi olaylardan anlamayan, siyasi olaylara yapılan yorumlar pek kendisi için bir şey ifade etmeyen halk orada. Hem hutbe zayi oluyor, hem halk ondan istifade etmiyor, hem sünnete muhalefet oluyor. Birçok sorun peş peşe yaşanıyor. Ondan dolayı diyor ki hani bunun yerine hem hutbenin sünnetlerini yerine getirseniz, hem karşıdaki insanlar o hutbeden istifade etseler, Allah'ı sevse, Allah da onları sevse daha güzel olur diyor. Tabi hani bir söz var, diyorlar dinime söven Müslüman olsa bari. Yani bunun en güzel örneği yani şeydir. Bu ekolde olanlar veyahut da bunların dizinin dibinde yetişenler, bütün hutbeler ancak veliül emir dedikleri tağutları şeyle geçiyor, temize çıkarmayla geçiyor. Onu da insanlar anlamıyor. Hem orada telbis var, hem insanların anlamadığı bir konu var, daha şerlisi var. Yani yaptıkları uyardıklarından daha şerlisi. Hem telbis var, hem hakkı gizlemek var, hakkı ketmetmek var, halkı kandırmak var. Hem de hutbenin hiç alakası olmayan, insanları zulümden sakındırmak gerekirken zulmü, küfrü, tağutluğu insanlara meşrulaştırmış oluyorlar. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَيَا اَيُّهَا الْخُطَبَى Ey hatipler! عُودُوا بِالْخُطْبَةِ اِلَى هَدْيِ النَّبِيِّ Hutbelerinizde Peygamberimizin hediyine, yoluna dönün. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. رَكِّزُوا مَوَاضِعَهَا عَلَى نُصُوصٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ رَكِّزُوا ne demekti? Terkiz, yoğunlaşmak demekti değil mi? رَكِّزُوا مَوَاضِعَهَا عَلَى نُصُوصٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ Kur'an ve sünnetten naslar üzerine yoğunlaştırın konunuzu. اَلَّتِي O kitap ve sünnet ki تَتَنَاسَبُ مَعَ الْمَقَامِ Yani makam ile, içinde bulunduğunuz hal ile uyar, münasiptir. ضَمِّنُوهَا الْوَصِيَّةَ بِتَقْوَ اللّٰهِ وَالْمَوْعِدَةَ الْحَسَنَةِ ضَمِّنُوهَا Ona koyun. Yani onun içerisinde, onun zımnında bulundurun. الْوَصِيَّةَ بِتَقْوَ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'den korkmayı tavsiye edin. وَالْمَوْعِزَةَ الْحَسَنَةَ Ve güzel mevizeler onun zımnında, içerisinde zikredin. عَالِجُوا بِهَا اَمْرَادَ مُجْتَمَعَاتِكُمْ Yani kendi toplumlarınızın hastalıklarını onun ile mualece edin, tedavi edin. بِاُسْلُوبٍ وَاضِحٍ مُخْتَصَرٍ Öyle bir üslupla açık olsun ve muhtasar olsun, yani özet bir üslup olsun. اَكْثِرُوا فِيهَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Onda çoğaltın, Kur'an-ı Kerim'den okumayı onda çoğaltın. اَلَّذِي O Kur'an ki bihi hayatul kulubi ve نُورُ الْبَصَائِرِ Onun ile kalplerin hayat bulduğu ve gözlerin aydınlanmış olduğu Kur'an'ın onda okumayı çoğaltın. اِنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ وُجُودَ خُطْبَتَيْنِ فَقَدْ Yani kast edilen, maksud olan sadece iki tane hutbenin olması değildir. بَلِ الْمَقْصُودُ أَسَرُهُمَا فِي الْمُجْتَمَعِ Bilakis ondan kast edilen, ondan maksat onun müştema üzerinde, toplum üzerindeki etkisidir. كَمَا قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ Şeyh Hulusi Teymiyye'nin dediği gibi لَا يَكْفِي فِي الْخُطْبَةِ ذَمُّ الدُّنْيَا وَذِكْرُ الْمَوْتِ Yani hutbede dünyayı yermek ve ölümü hatırlatmak yeterli değildir. لِيَنَّهُ Çünkü لَابُدَّ مِنْ اِسْمِ الْخُطْبَةِ عُرْفًا Ürfen, hutbenin isminden gerekli olan şey nedir? بِمَا يُحَرِّكُ الْقُلُوبَ Kalpleri harekete geçirmesidir. وَيَبْعَسُ بِهَا اِلَى الْخَيْرِ Ve onu hayra teşvik etmesidir, hayra yönlendirmesidir. وَذَمُّ الدُّنْيَا Dünyayı zemmetmesidir. وَالتَّحْذِيرُ مِنْهَا Ve ondan sakındırmasıdır. مِمَّا تَوَاصَى بِهِ مُنْكِرُوا الشَّرَائِعِ Şeriatları inkar edenlerin birbirlerine tavsiye ettikleri bu şeylerden, yani onlar, şeriatı inkar edenler birbirlerine neyi tavsiye eder? Birbirine neyi bırakır? Dünya sevgisi değil mi? Dünya malı, ölümü zikretmemek, bunun tam tersi olan dünyayı zem, ahirete teşvik, kalpleri harekete geçirmek olmalı. بَلَّا بُدَّ مِنَ الْحِسِّ عَلَى الطَّاعَةِ Bilakis onda insanları taatlere teşvik olmalıdır. وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعْسِيَةِ Masiyetlerden alıkoyma olmalıdır. وَالدَّعْوَةِ اِلَى اللّٰهِ Ve Allah'a davet olmalıdır. وَالتَّذْكِيرِ بِعَلَائِهِ Onun nimetlerini hatırlatma olmalıdır. وَقَالَ ve dedi ki لَا تَحْسُلُ الْخُطْبَةُ بِإِخْتِسَارٍ Hutbe çok özet olmaz. يَفُوتُ بِهِ الْمَقْصُودُ Onun ile kast edilenin gittiği şekilde özet az bir hutbeyle hutbe hasıl olmaz, meydana gelmez. Yani hutbeyi kısaltacağım derken, eğer hutbeden elde edilmesi gözetilen maksatlar kayboluyorsa bu hutbe hutbe olmaz. Yani Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki hani hutbede bazı şeyleri zikretmek güzeldir ama diyor örfen bir şeye hutbe diyebilmemiz için insanlar üzerinde bir tesirinin olması lazım. Bir etkisinin olması lazım. O da nedir? Kalpleri harekete geçirecek, dünyayı zemmedecek, ölümü hatırlatacak. Yani oradan kalkan İbn Kayyım'ın dediği aslında daha uygun. Yani Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediğindense İbn-i Kayyım'ın dediği daha özet yani. Oradan kalkan Allah'ı sevecek, Allah da onu sevecek. Tamam? وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَدَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ سَبَّحَاكُمْ وَمَسَّاكُمْ. Peygamberimizin hutbesi nasıldı? اِذَا خَتَبَ, hutbe verdiğinde اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, gözleri kızarırdı. Bunu sahabe söylüyor. Bu hadis yani İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis bu. وَعَلَى صَوْتُهُ, ve onun sesi yükselirdi. وَاشْتَدَّ غَدَبُهُ, onun siniri artardı. Yani öfkeliymiş gibi konuşurdu. حَتَّى ta ki كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ, sanki o bir ordu uyaran bir adam gibidir. سَبَّحَاكُمْ وَمَسَّاكُمْ, yani sabah ve akşam düşman size saldıracak, aman ha dikkat edin diyen, hani onun telaşını, onun sesinin yüksekliğini, onun sesini insanlara ulaştırmasını, heyecanını hepsini kendinde yaşayan bir insan gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam hutbe verirdi. Şimdi şeydir, bu normalde hutbeyle alakalı, hani insanlar mesela her demişler ki لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ, her makamın bir makali vardır. Öyle değil mi? Yani her duruma göre bir uslup vardır, bir konuşma vardır, bir tarz vardır. Şimdi mesela diyelim şu an ders yaptığımız gibi hutbe versek, millet uyur. Öyle değil mi? Böyle hutbe olur. Yani sen böyle tane tane anlatacaksın, güzel güzel anlatacaksın. Adam, millet uyur yani, böyle hutbe olmaz. Hutbe ne gerektirir? Hutbe insanları dinç tutmayı, diri tutmayı ve anlattığını onların kalbinde etki etmesini gerektirir. Bu da neyle olur? Mesela iyi bir hatip sesini güzel kullanandır ve vücut dilini sesine uygun kullanandır. Yani insanların dikkatini çekecek veyahut da insanlara bir şeyleri anlatacak. Yani anlattığı konunun önemine göre vücut dili değişen, sesi değişen, mimikleri değişen hatiptir. Peygamber aleyhissalatu vesselam da en büyük hatip peygamberimizdir. Yani öz sözlerle, özlü ve açık sözlerle bir topluluğu 1400 senedir bu kadar etkileyen başka bir şahsiyet yeryüzüne gelmemiştir. Öyle değil mi? Az konuşan ama konuştuğu her şeyle toplum üzerinde tesiri bırakan bir insan. Ondan dolayı hutbe verdiği zaman bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın şeydi, uslubu ve usulüydü. Evet. Hatta bununla ilgili şimdi şeyde Mısır'da Sud veyahut da o menşeli yerlerde okuyup Mısır'a tekrardan geri dönenler, yani insanların kendilerine selefi dediği hocalar iki kısım olmuşlar. Bunlardan ikisi normalde aslında aynı da, yani iki grup da aynı esaslarda birleşiyorlar. Şimdi yalnız bir grup var, bütün dünyada var bunlar, yani sadece şeyde değil, Mısır'da değil. Bu Suud'da bir tane vatandaş var, ismi Rabi' el-Medheli. İsminde Rabi' el-Medheli. Adamın tek bir işi var. Başka yani hiçbir işi yok. Tek işi bu adamın muvahhidlerle uğraşmak. İşte bunun uzantıları var artık, Türkiye'de de var. İşte Ürdün'de var bir tane Ali el-Halebi diye. İşte Mısır'da var Üsame el-Kusi diye falan. Çoklar yani, böyle az da değiller. Böyle yazdıkları kitaplar, dersleri böyle birinci kalite hamurla da basılıp böyle bedava dağıtılan. Bütün kitaplar zaten şey, Veliül Emre itaat, işte Veliül Emr'in üzerimizdeki hakları, işte tekfir fitnesi falan. Yani bir güne bir günde hani şöyle bir şey göremezsiniz bu adamlardan. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme fitnesi mesela. Sanki böyle bir şey dünyada yok. Tek fitne, işte birilerini tekfir ediyor, başka hiçbir şey yok. Fitne yok gibi. Şimdi bunların bir grup, bunlar iki gruplar normalde. Bir grup biraz daha iyi yani, biraz daha olaylara bakış açısı olaraktan biraz daha iyi. Hakkı söylemese bile en azından hakkı çarptırmıyor yani. Konu hakkında konuşmuyor adam mesela. Bunun durumu daha iyi yani, hiç o konularla ilgili adamın gündemi yok, başka konular anlatıyor. İkinci grup ise yok yani, ikinci grup bu konuda sert. Bu tarafı eleştirdikleri konulardan bir tanesi, bir ara şeydeyken, itikaftayken konuşmuştuk bir tanesiyle, diyor ki bunlar diyor hutbe verdikleri zaman diyor öyle bir hutbe veriyorlar ki diyor, oradan kalkıp diyor insanın şey yapası geliyor, hani ayaklanası geliyor diyor. Bu da diyor fitne unsurudur. Veliül Emre karşı sürekli Veliül Emri rahatsız ettiğinden dolayı. Tabii şimdi siz diyeceksiniz ya hani Mısır'da Hüsnü Mübarek Veliül Emir, bu zihniyetin bir ürünü bana Ahmet Necdet Sezer Veliül Emir demişti yani. Ben de ona demiştim sen Ahmet Necdet Sezer'e veliül emir desen emin ol seni ilk başta o cezalandırır yani. Hani böyle bir vasfı kendine yakıştırmaz adam yani, bunu gericilik olarak kabul eder diye. Bu üslup mesela Peygamberimizin üslubu. Bazısı bazı hatipleri bundan dolayı eleştiriyorlar. Dünyada yaygın bir şey yani. İşte bu üslup diyor, insanları harekete geçirip sanki böyle şey yapacak bir üslup tür gibi. Oysa bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubudur. Yani insanları hutbede ahireti görüyormuşçasına hale getirmek ve onların kalbini harekete geçirmek, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubundandır. Yani bir fırka başka bir fırkayı sırf bundan dolayı şey yapıyor yani. Sırf bundan dolayı zem ediyor. Niye? Çünkü hutbede sesleri yüksek çıkıyormuş diye. Evet. Burada durayım mı? Devam edelim mi? Duralım mı? Tamam inşallah. Tamam, bir sonrakine devam ederiz. Sorusu olan var mı buraya kadar? Buyur. İki tane hutbe dönemi yerlerinde misin? Nasıl? İki tane hutbe dönemi yerlerinde misin? Şimdi onu biraz sonra hutbeyi anlatırken kendisi ortaya çıkacak. Şimdi ezan okunur, cuma namazıyla alakalı. İnsanlar camiye gelir. Tamam? İnsanlar mescide veyahut da camiye gelir. İnsanlar geldikten sonra imam gelir ondan sonra veya camidedir. İmam ondan sonra hutbeye çıkar. Zaten dedi ki sahih olan cuma namazından önce sünnet namazı yoktur. Öyle değil mi? Cuma namazından önce revatip sünnet yoktur. Ancak imam çıkıncaya kadar kim ne kılarsa onu kılar. İmam geldi. Hutbeye çıktı imam. Bir tane ezan okumuştu zaten. Öyle değil mi? Ezan okunur tekrardan. İmam oturur hutbenin başına, tepesine çıkar minberin, oturur. Minber varsa tabii. Ezan okunur. Ezan bittikten sonra imam kalkar, birinci hutbesini verir. Sonra oturur. Oturmaya da bilir, sünnet olan oturması. Sonra oturur, biraz dinlenir, dua eder, Kur'an okur vesaire neyse. Sonra tekrar kalkar, bu defa ikinci hutbeyi verir. Sonra imam hutbeyi bitirince iner, müezzin kamet getirir. Ondan sonra cuma namazı kılınır. Tamam? Yani minberin üzerinden hiç inmez imam. Birinci hutbeyi verir, sonra asıl sünnette olan yani. Zaten bunu biliyorsunuz, görmüşsünüzdür de sünnette olan bu. Yani birinci hutbeyi verirsin, zaten öyle yapılıyor. Kimse de başka türlüsünü yapmıyor yani. Oturursun arada. Onun bir zamanı falan yok yani. O sana kalmış bir şey. İstediğin artık nerede oturmak istiyorsan orada oturursun. Oturursun. Ondan sonra tekrar kalkarsın. Oturma süresi de sana kalmış. Sen bilirsin. Sonra kalkarsın, ikinci hutbeyi verir. Sonra iner namazı kıldırsın direkt. Buyur. Yani onun hutbe cuma namazı önce okunması gerekir. Hocam mesela Ebu Said el-Hudri'nin mesela Mervan bin Malik, yanlış hatırlamıyorsam. O bayram namazıydı. O bayram hutbesiydi. Normalde bayram hutbesi, bu konudan sonra bayram namazı gelecek. Bayram hutbesinde sünnet olan nedir? Namazdan sonra yapılmasıdır. Öyle mi? Ve isteyen dinler, isteyen gider. Tabii Mervan, insanlar kendini dinlesin diye şimdi bayram namazını mecbur kılacaklar. Hutbeyi öne almış. O da ona itiraz etmiş. Demiş bu sünnette böyle bir şey yoktur diye. Başka? Sorusu olan? Tamam. وَاَخْرُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ